Het wordt weer zomer en dat zul je merken ook. Horizon gaat ook dit jaar weer met al zijn medewerkers het schip in. En als het net zo groot feest wordt als vorig jaar, vinden we dat helemaal niet erg. Ook jij kunt mee. Horizon zet de vaart er namelijk weer in op 12 juni met de Horizon Midnight Cruise. Een boottocht dus met plaats voor 250 personen met aan boord een bar en de inmiddels bekende Enkhuizer formatie steeds door. En je weet het, de buren die hebben geen last van ons, hoogstens de vissen, want we varen midden op het IJsselmeer. Wees er op tijd bij en zorg dat je de boot niet mist. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de filialen van de firma Berenpoot in winkelcentrum het Streek of in Stedenbroek en de Westerstraat in Enkhuizen. Ze kosten inclusief sticker 10 gulden. We lichten het anker rond 7:15 waarna we rond middernacht weer aanleggen achter het nostalgische Enkhuizen station. En als je wilt kun je nog tot 2 uur 's nachts aan boord blijven. En dan is het echt gebeurd. De Horizon Midnight Cruise op 12 juni. En wees er snel bij, want vol is echt vol.